nasıl söyleyeyim, işte kadın erkekten kaçıyor, eşinden kaçıyor, hepsi birbirinden kaçan gruplar oluyor. Onlar zaten şey, yani sen işte iyice bocaladın, doğru yolu bulursun, bir gün aramıza gelirsin modunda takılıyorlar. Evet. Ben de siz doğru yolu bulursunuz, bir gün benim arama gelirsiniz şeyine evet. takılıyorum ama hani nazım geçtiği için hani biraz şey yapabiliyorum. Onlar zaten tamamen ekten reddeden çıktılar. Yani onların arasına girmem çok zor oluyor da. Kuzenlerime şaşırdım, üzüldüm biraz. Hani Budist oldular hocam ya, inanılmaz gibi. Şimdi bak, onların sana biz Budist olduk demeleri de sizin için çok büyük bir başarı. Siz onlarla muhatap olmadan evvel onu demiyorlardı. Evet. Yani bu bir değişimdir. Daha önceden zihinlerini, düşüncelerini saklıyorlardı. Şimdi şöyle bir olay anlatayım. Bir arkadaşım geldi. Oğlunu üniversiteye yollamış Çanakkale'ye. Ve bir cemaatin, yani bizim Fethullah Hoca'nın cemaatinin grupları, çocukların arasında kalıyor. 4 sene orada kalmış. 4 sene sonra benim oğlum şöyle dinler, böyle dinler derken Çanakkale'de oğlu bir kilisenin papaz yardımcılığına da terfi etmiş. O gruba girmiş, Hristiyanların grubuna girmiş. Orada eğitimler almış, belirli otelleri bunda doldurup full eğitim veriyorlarmış. Ve öyle bir noktaya kadar gelmiş ki papaz yardımcısı olmuş. Bizim arkadaş da hala oğlunu işte iyi yetişiyor, dinler yetişiyor falan filan diye şey yapıyor. Bunu öğrendiği zaman geldi. Ağlar. Ben bu oğlanı öldüreceğim dedi. Dedim yok, öyle bir şey yok. Yani. Sen, benim oğlum işte Müslümanlıktan çıkmış da Hristiyanlık yok kardeşim. Senin oğlum dinsizmiş. Hristiyanlık olmuş. Yani kimse Müslümanlıktan vazgeçip Hristiyan olmaz. Bu şuna benzer. Şöyle. Kimse en lüks Mercedes'i bırakıp da bir serçe arabaya veyahut da Anadolu'na binmez. Binmez. Senin oğlunun hiç arabası yokmuş. Anlatan gitmiş Anadolu araba demiş, binmiş. Bunu bil. Bunun yolu ne olacak? Ha, gelelim. O yol. Sen şimdi Hristiyanlığı bir öğreneceksin. Oğlum nasıl öğrenmişsin? Sen de öğreneceksin. Evet, onu... Onun açıklarını, sevlerini bileceksin. Ve oğlunu bu konuda ikna edeceksin. Biz de bu konularda sana yardımcı olalım dedik. Ve bu faaliyete girdik. Bu konuyla ilgili. Aradan zaman geçti. Ben yardım ediyorum arkadaşa. O bu konularda ilgili çalışmalar yaptı. Telefon eder, hocam ben bu ara notlarımı 40 sayfaya çıkardım. Çok güzel. Aradan bir ay geçer, hocam bunu hemen halledelim mi, bununla devreye girelim mi? Bir sabır ol. 2 ay sonra, ya benim yazılar 80 sayfaya çıktı. Aradan şey yapar, 100 sayfaya çıktı, 200 sayfaya çıktı derken, Hristiyanlıkla ilgili 4 dörtlük bir çalışma yaptım. Ondan sonra, hadi dedim şimdi oğlumla bu konuları müzakere edelim. Kitap yazdırmışsınız. Kitap yazdırdım. Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili kitap yazdırdım. Ve oğlunla muhatap olduk. Oğlu inançlarını söyledi. Biz karşı tezleri söyledik. Şimdi dinimizde, Kur'an'ımızda bak şunu öğreneceğiz. Bakara 256'da La ikraha fikri Gattede yener rüstü minel gayi. Dinde zorlama, ikra, çirkinleştirme, baskı, zulüm yok. Neden ama? Bak neden? Okey, şu değil. Gattebe yene rüştü minel gayi. Çünkü Kur'an'ın içerisinde iyi kötü, güzel çirkin, hak, batıl, rüşt ve sefilik hepsi anlatıldı. Burada demek isteniyor ki sen onun önüne iyi kötü, güzeli çirkini hep ser. O tercih etsin. İyi kötü şey yapıldı, o tercih etsin. Yani 3 tane tablo koyalım. Birisi Yahudilik olsun, birisi Hristiyanlık olsun. Tablolaştıralım. Eksiksiz. Hatta bugün işte arkadaşlar oradaydı. Bir camiye gitmişler de, şunun alt tabakasının üstüne orada bizde bir şeyler ders yapalım demişler de, din görevlisi değil mi? Ne okutacaksınız demiş de, o da Tevrat'la Zebur okutacağız demiş. İncil okutacağız demiş. Camide başka ne okutulur? Kur'an okutulur demiş. Şimdi ben buradan şey yapacağım. Ben orada dedim ki ya Tevrat'ı da okutturun. İncil'i de okutturun. Bunu tablolaştıralım. Orada çocuğu getirelim. Resit bir çocuğu ama. Tablo göstereceksek resimden anlamış bir çocuğu. Resit olmuş bir çocuğu. Bu resmin hangisi iyi? Bir seç bakalım diyelim. Onu seçsin. Ona Müslüman diyeceğiz. Ona mümin diyeceğiz. Anasından babasından işte Müslüman falan filan. Şimdi şey geldim, devam ediyorum konuya. Derken adını söylüyorum. Arkadaşımızın adı İlhan. Bu arkadaşımız tuttu bu notların hepsi, adını yazabilirsiniz şimdi. Hazreti İsa Hristiyan mıydı diye bir kitap yazdı. Yani o kitabın adını bunu koydu. Hazreti İsa Hristiyan mıydı diye. Şu anda bunun kitapları hem piyasada, sonradan da bunun arkası geldi. Bu Hristiyanlığın, hatta Yahudiliğin bazı deşifrasyonu ile ilgili falan. Ama bu kitap hem piyasada var. Şimdi bir de bunun aynı isimle Hazreti İsa Hristiyan mıydı diye internet sitesi var. Onu da yazabilirsiniz yani. Orada görebilirsiniz. Şu anda internette açık olan arkadaşlar da oradan şey yapabilirler yani orada. Ve Hristiyanlıkla ilgili şu anda Türkiye'deki papazların hepsinden daha donanımlı. Yani böyle bir arkadaş. Kendisi de, kendisi durumu da, kendisi yüksek kimya mühendisi. Bu Çanakkale seramik falan var ya, onların CEO'su. Şimdi diyeceğim, bu arkadaş hani neticede her şeyiyle Hristiyanlığı öğrendi ve yardımcı oldu. Şimdi bizim gençlerin hepsi de aynı şekilde İslam dinini bilmediklerinden dolayı yok Budist oluyor, yok Hristiyan oluyor, yok Deist oluyor. İşte oluyor bir şeyler. Bu bir arayıştır. Biraz fırsat verelim. Şunu bilin, size söyleyeceğim. Bu size denilen şey, ilk defa size denmiyor. İlhan Akkurt diye hani şey yapan. İlhan Akkurt. Size yani söylenen itham, sapıklığı, dinsizliği, imansızlığı, yok efendim zındıklı falan şeyleri var ya, ilk size söylenmedi ki. İlk kime söylendi bilir misiniz? Peygamberimize söylendi. Bakın Saf suresinin, Kaf suresinin son girişine bir bakın, anladın mı? Adamlar gidin susturun, bunun söyledikleri başka dilde yok, bu zındık, şey falan filan. Biz şimdi kadar hiçbir dilde böyle bir şey görmedik, bilmedik. Öyle diyorlardı. Biz böyle bir dilde böyle bir şey görmedik, duymadık diye. Oradan, onun için Kur'an dediğiniz zaman birisi bir yafta takacak. Bu normal. Şimdi bu tip şeyler, saldırılar size oluyorsa bilin ki hak yoldasınız. Ama kendilerine yani yoldaş, fikirdaş, gönüldaş, pirdaş, ne dersen de. Yani ben bir dizi gördüm şeyde de, TRT'de. Yunus Emre diye bir dizi oynatıyorlar. Tarifat sahibi birbirine pirdaş diyor. Ben ilk defa orada gördüm. Hiç duydunuz muydu bunu yani? Pirdaş. Evet, pirdaş. Olabilir yani. Bilmiyorum yani. Bu kavram, şey, bu sözcüğü ben ilk defa duydum yani. Bir de şey, şimdi Hatay ile karşılaştırdım aslında Müslüman camiada alışkanlık olan yaşantımızın bir tezahürü. Tabii canım, yani, bu normal yani. İnsanlar inandığı şeyi, dinini, neye inandıklarını bilmedikleri için tabii. Doğuştan Müslüman olarak doğmuşlar, öyle bir yaşantıya girmişler. Sağdan soldan Müslümanlık bu gereği var. Yani herkes kendine göre bir din anlayışını oluşturduğundan dolayı kimse sorgulamıyor. Sorgulayan da inancını buluyor. Yani birileri hani bir dizi buluyor, bir dizi geçiyor ya. Biz olunca atalarımızdan bildiğimize inanıyoruz. Aynı cümleyi söylüyorlar. İnanılır tamam, gibi değil. Hani aynı cümleyi şey, aynısı Kur'an'da geçiyor diyorum bak, sizin söylediğiniz tamam. Bir açın bakın. Sonra çok ısrarcı da olmak istemiyorum. Bu sefer hani şey oluyor, ters teper diye. Biraz kendi hallerine, sizin tamam. Dediğiniz gibi. Ben bu dizimi seçtim, benim kitabım bu, sen istediğin şeye inan deyince hani çok zorlayıp da böyle bir daha hiç dinlemeyecek pozisyona tamam. Gelmek de istemediğim için Tamam diyorum, güzel, sen öyle devam et tamam. Bakalım, biraz da biz böyle devam çünkü edelim. Çünkü tabi aynı peygambere de Resul'a da ayet-i kerimde fezekir inne men temüzekir. Hani vestariyen bir musayide diyor hocam. Yani sen bir zorla değilsin. Üstelik, baskıcı değilsin. Baskıcı olarak sen şey yap, tebliğini yap, öğüdünü ver, geriye çekil. Bak şimdi şöyle, tuhaf, biraz evvel de yani övükle söyleyeyim, kardeşlerimiz yeni bir dernek kurmuşlar. Çok güzel bir konumları var. Çok güzel bir konferans salonu var, ders salonları var, sohbet şeyleri kurmuşlar. Sen görmüşsün herhalde. Beylikdüzü'nde. Muntazam bir yer ya. Yani çok, çok beğendim. Orada sohbet ederken işte hani aynı dediğin tarzda bazı zorlanmalar oldu da nasıl bir metot izleyelim dedi. Orada da hatırlattım. Orada en güzeliyle mücadele vereceğiz. Allah'ın emri. Vecadilhum billeti hiya ahsen. Onlarla en güzel şey nasıl olacaksa bunu soracağız. Bileninden soracağız. Şey yapacağız. Kur'an'a baktığımız zaman da hani Cenab-ı Hak Firavun'a Musa ile Harun'u yollarken fekûlâ diyor. Her ikisine birden emir veriyor. Fekûlâ lehu kavlen leyyine. Onlara çok nazik, ince, yağ gibi söz söyle. İncitmeden. Çok kibar, çok nazik, kırıcı olma. Yani şöyle, siz şey yaptığınız zaman şey olsun, yani kabul etmediği zaman tekrar bir daha görüşmeye fırsatınız, yüzünüz olsun. Kavga edip de bir daha görüşmemek üzere ayrılmayın. Yani onunla tamam şimdi kabul etmemiş olabilir de bir ay sonra yeniden aynı konuyu sohbet edebilirsiniz. Bir de şu var, burada şey yaparken tabii orada epey metot var şey yaparken Kur'an'da bir ayet daha var Ali İmran suresinde. Zannedersem 159. ayet. Ben ayet numaralarını iyi bilmem. Ayetleri bilmem, numaralarını biz ezberlerken numaralı ezberlemedin değil mi hocam? Sen de öyle dedin değil mi? Yani hepimiz öyleyeceğiz. Numara yok. Yani numara yok yani. Numara onun için şey yapar. Şimdi sen Allah'ın rahmeti sayesinde onlara ince davranın. Linte lehum de. Linte. Leyinle linte aynı kökten gelir. Tereyağı gibi. Onlara ince davranın. Nazik davranın. Eğer sert davransaydın çevrende kimse kalmazdı. Müzebil ondaki gibi hocam. Ha, tamam. Müzebil ondaki gibi. Tamam şimdi bak. Onlarla iyi kadar, güzel bak, onlar. Bak ne kadar. Kemikleştirmeden. Yani. Tamam. Ne kadar. Bu da örneği bu yani. Orada yaşanmış ki bu Medine dönemine ait bir ayet şey. Ali İmran suresinde bir ayet. Şeyfi oku bakalım 159 oradan şey. Ali İmran 159. Allah'a emanet. Necmi kaç numar olarak? Yok orada bu bunlar. Evet yaşadım maşallah Allah selamet versin. Yani sen buldun hemen herhalde. Ben bir arkadaştan buldum. Ben biraz daha katıyım bu konuda. Bazen de ezici oluyorum. Kırıcı da oluyorum. Bu da galiba Karadeniz'in verdiği Gümüşhane. O Karadeniz'in esintisi, o rüzgarı, o havası bize o yönden biraz kırıcı oluruz. Alem de onlardan fakat eski nurculardan o karakteri biraz daha oturmuş. O yönden çok mülayim, yani anlatması şekli çok sevecek. Bana devamlı bunu diyor. Hangi yüzü okuyacak? Unutma. Burada hocam rahmet kelimesi geçiyor, rahmet. Hani merhamet kökü de aynı şeyden ya. Tamam, merhamet o niye biliyor musun? Bir Rabbinin rahmeti sayesindeki ifadesi, Kur'an'dan aldığın terbiye gereği de. Evet, tamam. Ali İmran 159. Belki kendine kalsa. Tamam mı? İşte sen sırf Allah'ın rahmeti sebebiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Evet. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderler. Tamam. Bak gördün mü? Bak burada unutmayalım. Kur'an'dan aldığın terbiye gereği. Bir de şey diyorum, niye sürekli anlatma gereği hissediyorsunuz ki? Biz de işte sizle konuştuğumuzda demiştik hani bizim bahanemiz olsun diye biz kendimiz için bencil davranıyoruz, kendimiz için anlatıyoruz deyince. Ya boş ver sen zaten cennete gideceksin diyor. Hani kuzenlerim biraz ben de böyle şey konuşuyor. Evet. Cennete gideceksin zaten. Bırak da biz cehennemde istediğimiz gibi yaşayalım diyor. Hani her şekilde tam kapalı insanlar. Yani hiç bir şeyi yok böyle. Sıkmayın. Biraz açık kısmı. Şimdi sıkmayın. Onlar yavaş yavaş hepsi olur gibi. Yani tutucusu tam tutucusu, inanmayanı tam inanmayanı, hiç bir orta noktada bir birey bulup da hani şimdi, derdimizi ifade edip böyle hızlıca kendimize doğru çekebileceğimiz kimseyle karşılaşamadık hocam. Bilmiyorum şimdi, ne olacak. Dur bakın da yaşınız kaç ya? Yaşınız kaç ya? Olur mu öyle şey? Evet. Tamam, Allah heyecanınızı anlıyorum. Evet ama çok şimdi, istiyoruz. Şimdi şöyle o hani büyük, yüce bir ahlak sahibi olan, aklı fikri mükemmel olan, kavminin içerisinde efsaneleşmiş olan, çok temiz, pâh, o serveti olan Resulullah var ya, Mekke'de tam 13 sene mücadele etti. Akrabasıyla, kısımıyla, arkadaşlarıyla, yadıyla, yabancısıyla. Peki 13 sene içerisinde hep mucizeler gördüler, Kur'an'ı ilk ağızdan dinlediler, Kur'an'ın mucizeliğini mutlak surette idrak ettiler. Ama kaç kişi Müslüman oldu dersiniz 13 senede? 30 kişi miydi? 300 kişi. Bak, kardeşimin şeyi yakın. Şimdi bunu nasıl tahmin ediyoruz biliyor musunuz hocam? Bu konuda tek çalışmış, Allah rahmet eylesin, Muhammed Hamidullah Hoca, Pakistanlı, Türkiye'de de hocalık yaptı. En son Fransa'da hocalık yaptı. O araştırmalarında, yani İslam tarihine, Müslümanlara verdiği şey, malzeme çok, yani takdire şayet. Mesela Resulullah'ın diplomatik mektuplarının kopyalarını dünyayla paylaşan adam. Yüzelerden oradan buradan toparlayıp, böyle bir yiğit yani. Şimdi onun tespitlerinde Mekke'den Medine'ye göç edenlerin sayısı 259 Müslüman olarak. Düşünülüyor. İşte Yasir ailesinden başlayarak hani ilk şehitler falan verildi. Arada ölenler olmuş diyelim. Veyahut da hicret edip dışarıda başka Afganistan'ın Habeşistan'a gidenler olmuş. Oradaki kalanlar var. Bir de Resulullah'ın Mekke içerisinde casus olarak bırakmış olabilecekler ki var, bunlar da var. 17-18 tane kişi de öyle var. Yani Müslüman ama kendisini Müslüman göstermiyor. Orada Resulullah hicret ettiği zaman ileride kendisine casusluk yapması için bıraktıkları var. 259, diğer sayılar yaparsan işte 300 civarı. Peki, biz hani 3 kişiyle 5 kişiyle muhatap olduğumuz zaman hemen şöyle oluyorsun, böyle oluyorsun. Öyle bir yağma yok yani. Bu iş biraz çetin. Biraz zor. Geçen Perşembe günü 3 kişi bana kafir, 1 kişi zındık dedi. İyi tamam. Yani. Al köşeye koyuyor. Şey, tamam. Şey, o şeytan taşlama meselesini konuştuk. O insanlar öldü ya. Sizin anlattığınız şeyleri anlattım orada. Sizinsiniz de vermiyorum. Tam bir şey yapmıyorlar. Dedim bizim abimiz böyle böyle Amerika'da insanlara Kur'an'ı tebliğ etmeye çalışıyor. Bizim Müslümanlar da gitmiş orada taş atıyorlar ve Hristiyanlar, Yahudiler şimdi bizimle dalga geçiyor. Hani işte bunların dini bu işte. Şuraya bak ya, rezillik bana. Tamam. Şimdi bugünkü televizyon programına bu ne zaman yayınlanacak? 2 tane yayınlanacak vardı. Ondan sonra 3 hafta sonraki yayınlıkta bizim tuttu savcıya bunu sordu. Bu konuyla ilgili. Halbuki biz bunun hani şeytan taşlamanın hayalet avcılığı olduğunu falan. Evet. Bundan daha büyük hakaret de olmaz ama mecburuz yani. Öz eleştiri olarak hani yaptık. Aynı hatları kendimin yediğini de anlattım biliyorsun yani zamanında. Hakikaten ama insanlar oraya gidince ya Rabbi ben orada şimdi, canımı aldır dua diyorlar ya. Şimdi tamam da şimdi şöyle bir şey var. Sadece bir şöyle geldim girdim. Tamam kardeşim orada bir olay olmuş. Şimdi resmi açıklama 700 küsür, 753 ölü diyorlar. İran düne kadar 1500 diyordu. İran bugün 4000'e çıkardı. 4500. Tamam. İran bugün 4000 küsüre çıkardı olayı bak şimdi. Şimdi dedim o ölenlerle ilgili ne diyeceğiz falan dedi de hani anlattım, sordum. Televizyonda göreceksiniz bunu. Hayrola deprem mi olmuş? Tsunami mi basmış? Ne olmuş yani de bu Müslümanlar orada ölmüş kardeşim yani. Yani nasıl ölmüş onlar? Ölmüyor diyor. Ya bu Müslümanları diğer Müslümanları öldürmedi mi o? Birbirlerine bastılar. Ya tabii ya bunu o ölenleri kim öldürdü ya? Hacı dediğin Müslümanlar öldürdü. Hacı o yüzden adamlar öldürdü ya. Bunu niye burasını düşünmüyoruz ki yani? Kimseyi onun düşmanı öldürmedi kardeşim ya. Da onun şey. Ben rahmet falanım. Allah'ın rahmeti geniş dedim. Beni ilgilendirmiyor ama anlatabildim mi? Bunlar niye ölmüş? Biz onu benim diyeceklerim ölenlere değil dedim. Yeniden ölmek ölecekler var ya. Ben ölecekler için konuşuyorum bunu. Kralın oldu da arabadan taş atıyor. Tamam şimdi onları boş ver. Onlar zaten onların dille imanla bir alakası yok ya. Şimdi onlar bir alakası. Onlar göstermelik olarak kral şey var. Resmi merasim yapılır. Bilenler bilir işte. Kral da bugün şeye geldi. Tavafa geldi, hacca geldi. Onun şeye yapıldı işte. Zırhlı arabada bilmem ne de korumalar. Onlar geç yani bu onlar ben ölenlerle yani öldürenler üzerinden geçeyim evet. Bu olay. Şimdi orada döndük. O ara şey geldi. Bakın orada Maide 103-104. Okuyun orada. Bak. Maide 104 de. 103-104. Biz atalarımızın dinine bakıyoruz. Sabret ya mi? Sen sabır. Ben seni 103 dediysem bir de 103'e bak sen yani. Tamam. Hemen bakıyorum. Tevbe. Okuyayım mı hemen? Olmasın şimdi hocam. Sünnetten değerli olarak onu konuştuk hocam. Yok yok, bir İbn Abbas uydurmasıyla iki tane bir Ebu Hureyre de sonra İbn Abbas'a mal eder onun uydurmasıyla konuş. Onları ben işledim. Yani bu haç konusunda şey son kurbandan evvelki hafta şey yapıldı. Bu kurbanı şey saymayacak olursak YouTube'da son kaç oluyordu? 96. Değil mi? Veyahut da 95. Bu hafta 96'mıştı olacak. Yani. 96'da kurban koymuşlar herhalde. He. Tamam 95. programda şeytan taşlama şeyi var. Evet. Maide. Ha, şimdi okuyalım şimdi bak. 103. 103'ten başlayacağız. Bak şimdi böyle şey. Allah bahir eden, sahip eden, vasileden ve hamdan hiçbirini öngörmemiştir. Ancak kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler Allah'a karşı yalan düzüp uyduruyorlar ve onların pek çoğu akıl erdirmezler. Tamam. 104. Dur orada. Buradaki sayılar. Tamam. Saime. Diğer şeyleri. Bahire. Bahire. Sahibe. Sahibe. Vasile. Evet. Vasile. Şimdi bunlar Arap dininin İbrahim'den kaldıktan sonra müşriklerin, o günkü Arap dindarlarının kendi aralarında kutsiyet ifade ettiği kutsal hayvanlardı. Allah'a bağışladık. Hani şeytan taşlama gibi onlar da, yani bizim şimdiki Müslümanlar şeytan taşlamayı uydurduğu gibi, onlar da biz bunu Allah'a bağışladık. 3 yaşında dağa salar, 5 yaşında salar falan bunlar bir kutsallık ifade ediyorlardı. Onu tebliğine uzun uzun o isimlerin mahiyetini anlattım. Aynı bizim şeytan taşlamaya benzer bu olay. Müslümanlara şey. Allah diyor ki o sahibeyi, vesileyi, ham Allah öyle bir şey öngörmedi. Bunu bu namussuzlar uydurdu, tamam mı? Tamam. Bunu ne de ham geçiyor hocam? He? Ne de ham? Ham diye bir meşru. Tamam işte, ham işte o da. Evet, o da var. Dört tane. Dört şey. Tamam. Evet. Onların her birinin tahlilini verdim ben. Şimdi bunları Allah öngörmedi. Anladın mı? Bunları kendileri uydurdu. Ve şimdi bunu bir dini şey olarak uyguluyorlar. Şimdi bak bu kesim var ya, o hama, vesileye, vasileye, sahibeye şey yapanlar var ya, dini bir şey yükleyen adamlar var ya, bunlara gel ya bunu terk et, şirkten kurtul, Allah'a gel dediğimiz zaman, işte şimdi 104'te de o var. Ve onlara Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin dendiği zaman atalarımız üzerinde bulunduğumuz şey bize yeter dediler. Ataları bir şey bilmeyen ve kılavuzlanan doğru yolu bulamayan kimseler olsa da mı? Evet. Gördün mü? Aynı şimdi. Sen bas bağırıyorsun kardeşim. Bu dinde, bu haçta şeytan taşlama yok. Allah böyle bir şey öngörmedi. Resulullah böyle bir şey yapmadı. Yapması mümkün değil. Kur'an'ın her tarafına zıt, Müslümanlığın her tarafına zıt. Aykırı bir şey. Yok ya. Biz atalarımızın yaptığından şeyden geri durmayız. Biz yapmadık. Hadislerde de yok mu hocam? Peygamber İbn Abbas peygamber şöyle yaptı, böyle yaptı veyahut da geriye dönük İbrahim'le ilgili şöyle oldu diye bir hikaye anlatıyor. Yok bir emir. Peygamberin de bir şeyi yok. kendisi de uygulamamış değil mi? Yok canım, mümkünatı yok ya. Uyguladığına dönük bir yok şey kardeşim, yok. Yok. Varsa zaten yalan olur. Peygamber şirk koşar mı ya? Onu, bak tarihe bakın. O cemrelerin hepsi, orada daha önce Arapların şeyleri varmış, putları varmış. Geçmişte hocam onu belli bir kesim yapıyormuş. Hacı menasiki gibi değil de, sonradan onu tören haline getirmişler. Yani. İşte hocam ne olursa olsun, şimdi olaya baktığımız zaman işte Allah'ın gördüğü bir şey değil. Ama adama dediğin zaman biz atalarımızın gördüğümüzden vazgeçmeyiz. İşte buyur, şeytan taşlarından vazgeçmeyin. Şimdi başka bir ayetten ben bunu buna Diyanet'i de suçladım. Geçenlerde de söylediydim ama bunlara engel olsunlar diye. Hatta Feist'ten birisi bir şey kopyalamış, yollamış. Birisi ya akabı böyle böyle söyledi. Etti de şimdi arkasından bu oldu. Bunun arasından bağ ne olabilir? Evet, öyle yazan da olmuş yani. Bir de bu hac 4 ay olma meselesi var değil mi yani? Şimdi 4 ay bak. Şimdi Allah'ın öngördüğü hac diyor. Sene içine 4 ay şey yapın ama malum. Bu 4 ay hangi ay olacağını yine hani hac komitesi. Onu biz hocam bir de teknik olarak, nekre olarak ifade edilmiş bir ifade. Bunu haram aylar değil midir? Bunu haram işte. Bunu sen haramlaştır dersen. Adam Allah haram ayların onlar olduğunu söylemiyor ki. Dördünü haramlaştır diyor. Ama haramlaştır olan herhalde ard arda gelmez. Çünkü Tövbe suresinde tamam, ard arda şimdi, o, şey bak mi? Şimdi bunu müminler ard arda yaparlar, ayları yaparlar kendi şartlarına göre. Şimdi Cenab-ı Hak şöyle söyleyeyim. Haram ayların yani dünya kuralı beri ay sayısının 12 olduğunu söylüyor mu Kur'an'da? Söylerken bunlardan 4 tanesi haramdırlar. Haram yasak demek yani bildiğimiz haram anlamında anlamayın. Haram dokunulmaz. Yasak kutsanmış, tabulaştırılmış ay demek. Araplar o cahili Araplar, o müşrikler var ya tuhafınıza gelir ama onları da açıkladım hani biliyorsunuz. O haram ayda ne hırsızlık, ne uğursuzluk, ne cinayet, ne şu ne bu, ne de hacca giden hediyelere, mallara, hayvanlara şu, kesinlikle dokunmaz. Hırsız var ya, işareti, gerdanlığı gördü mü, aa bu haçlıların yiyeceği oraya gidiyor. El sürmez. Onlarda bile böyle bir anlayış var. Haram dediğimiz zaman işte ihramı buradan çıkardık. Hani ben orada ihramı da anlattım, haramlaştırma. İnsan o 4 aylık süre içerisinde, eğitim süreci içerisinde kendisine dünyevi şeyleri, eğitime, öğretime yani yöneldiğinden dolayı aksi şeyleri kendisine yasaklar. İşte onun için hani harama edildiği zaman kutsal demek değil. İnsanların daha böyle yani tabulaştırılmış şeylerle yaşaması gereken aylar demek. Şimdi 4 ay, ya daha zararı yok hani şimdi şöyle bir olay var. Hani köyün birine bir imam gelmiş zamanında. Bu hikaye, fıkra. Köylü hiç camiye gelmiyormuş. Hocam bunları iyi bilir. Yani cami görevlileri çok iyi bilir bunu. Çok da anlatırlar. Ya demiş ki adam, ya herkes işe güce gidiyor ama bugün yağmur yağdı. Kimse evinden çıkmadı. Bugün camiye herkes gelir. Ama yine hiç gelen olmamış. Herkes kahvede oturuyor. Gitmiş kahveye. Ya siz camiye niye gelmiyorsunuz? Namaz niye kılmıyorsunuz? Ya hoca ayaklarınız olur mu? Bizim ayağımızda çarık var ya. Dolak var. Dolabilir misiniz? Çorap yerine eskiden çorap yok da. Yünden örme. Şimdi boyun atkıları gibi var ya. Durumda çok oldu. Kıldan. Tamam. Onu sararlar böyle. Yani her biri birer metre falan filan. Onunla ayağında da lastik çarık daha sonra geldi. Yani ham hayvan derisinden, şimdiki bildiğimiz kösele değil de, ondan dikilir, herkes kendisi yapar falan. O demiş, bunu çıkar, tak falan filan, bu uzun hikaye demiş, onunla kim uğraşacak falan. Yahu çarıkla gelin demiş, namaz olur öyle. Olur mu? Yok. O zaman geliriz ya. Herkes camiye gelmeye başlamış. Ezan Allahu Ekber dediği zaman hoca, bütün halk çarığıyla camiye doluyor. Şimdi bunu alıştırmış. 3-5 sene bu şekilde idare ettikten sonra imam oradan bir başka yere gitmiş, oradan ayrılmış. Yerine bir hoca gelmiş. Şöyle vaziyete bir bakmış, herkes çarıyla dolayla camiye doluyor. Ulan ne yapıyorsunuz şu? Vallahi demiş, eski hoca bizi böyle olur dedi. Biz de onun işi hep böyle yaparız senelerdir. Ya olmaz falan filan. Olurmuş, olurmuş. Yine onu dinlemez olmuş, gelmiş gitmiş. Bu defa o hoca, yeni hoca Başlamış dedikoduya, şu ya işte cahil adam imamın yaptığına bak da, adamları çarıyla camiye sokmuşlar, şu da bu da falan dedikodu yaparken eski imamın kulağına gelmiş bu. O da haber yollamış. Kusura bakmasına demiş. Ben o halkı çarıyla camiye soktum demiş. Halt etmesin, yolunu bulsun, çarıyı çıkarttırsın demiş. Bak onlar hiç camiye girmezken ben o halkı camiye çarıyla soktum. Halt etmesin demiş. O da çarıyı çıkarttırmanın yolunu bulsun demiş. Şimdi biz de diyoruz ki yani bu minval üzerine yahu Cenab-ı Hak Eşruhur'un 4 aylık bir şey var. Çünkü haram ayın sayısını Cenab-ı Hak 4 diye verir. Adını vermez. Yani şimdiki gibi Recep, Şevval, bilmem ki kardeşim işte demez. Ama 4'ünün haram ayı olmasını ister. Böyle eğitim, öğretim, her tarafta kavgasız, gürültüsüz, bilmem ki çok canlı gönülden böyle bir şey olsun. Bu asgaridir. Ya onu da söyleyeyim. Bu asgaridir. Hani ne var, şey dervişin birine sormuşlar, zekat ne vereceğiz diye de, hani bildiğiniz gibi malın hepsini, yani hepsini vereceğiz diye. Ya o kırsa bir değil mi? O cimriler için demiş. Asgari ya, sen vereceğini versin. Şimdi aynı onun gibi, 4 ay asgari. Bunun ötesini Müslümanlar yapabilirse, yiğitlerse yapsınlar ama şimdi diyeceğim, İslami ana, yani Kur'an'daki haccı daha uygulamaya belki erken olur ama ya bu hani şeyleri hani senin anlatmak istediğini yani konuya getirmek. En azından bunu 4 aya dağıtsan. Bilmem 40 bin, 50 bin kişilik, 100 bin kişilik, 200 bin kişilik gruplar bunları dağıtsan. Adam gibi yani bunu yavaş yavaş bir geçiş süreci diyelim. Şimdi belediyelerde falan bir imar şey yapılırken geçiş dönemi imarı derler. Yani daha hakikisi gelmez de. Geçiş süreci için böyle bir şey uygulanabilir derler. Burada da yani geçiş süreci için gerçek haç anlaşılıp uygulanacağı kadar en azından böyle bir şey yapılabilir. Ama onu da dinen yok kardeşim. Dinen mi? Mesela bu şeyi gördüm ben. Diyanet İşleri Başkanımızı gördüm şeyde. O da haçta şeyi uyguluyor bir çadırdan. Çadırda olunca haçta olduğunu anladım yani öyle. Bu ölenlerle ilgili şey. Ya bir tanesi vatandaş da ya hoca sen gittin mi şeytan taşlama sen bu işi yaptın diye sormuyor ya. Yani sen buradasın yani böyle hafif mi sen bu işi yaptın mı? Hocam bu arada bir soru soracağım. Burada av yasağının yani hayvanların av yasağı var. Bildiğiniz gibi. Acaba buradaki o haram 4 ayın başlangıcı hayvanların üreme ve türeme zamanıyla beraber ilişkili değil mi? Yani kuşların ve diğer hayvanların yani tabiatın uyanması, tabiatın üreme ve türeme zamanı var. Bunlarla beraber alakalı değil mi hocam? Şimdi şöyle bu şeyler, yani şunu da söyleyeyim. Kur'an'da ibadet ayları, hani Allah 12 ay demiş ya, evet. Cenab-ı Hak mesela sana hilallardan sorarlardır. Hilallar dediği zaman gök ayı kastediyor biliyorsunuz. Şimdi neden gök ayı kastedilir? Şey yapayım da onu ayrıca döneyim. Şöyle. Sana hilallardan sorarlar dediği zaman o insanlar için bir vakit belirlemedir ve haç vaktini belirlerdir. Yani haç vaktinin mutlak surette şeye göre gök ayına göre yani kameri takvime göre yer alması Allah'ın hükmüdür. Yani bazı arkadaşlar hani yok efendim oruç belirli yani serin bir aya denk getirilsin, ayarlansın orada hep tutulsa olmaz mı? Yok efendim haç sadece bir 4 ay belirli bir dönem yapılsa da orada olmaz mı? Dediği gibi böyle şeyler yapılır. Cenab-ı Hak İbadet yani özellikle haç şeyini falan gökteki aya göre belirlediğine göre yani şahsen ben bunun bir başka takvime göre uygulanmasını tasvip etmem. Bu bir. Buna göre bu değişken olduğuna göre şimdi şeye göre her gün değişiyor. Mesela bu sene Mart ayındaki bir ay haç ayı diyelim yani böyle belirlenmiş şey bugüne göre bile 20 sene sonra bir başka aya gelecek, bir başka mevsime gelecek. Yani kuşların üremesiyle veyahut da otların, bitkilerin üreme şeyleriyle bu değişebilir. Bazen ilkbahara gelir, bazen yazın ortasına gelir, bazen kışa gelir, bu değişebilir. Burada hani demin ihram demiştim ya, şimdi ihram noktası haramlaştırma demek. O elbise giymek demek değil, bunu da anlattım ben değil mi? Haramlaştırma demek. Askerlik örneğini verdiniz. Yani, tamam öyle üniforma yani öyle şey olduğu zaman. Tamam. Şimdi bu ihramlaşma dediğimiz zaman sadece bir avlanma yasağıyla ilgili değil. Yani şeyler de mesela kitaplarımızda haçla ilgili cinayet bölümü diye bir şey var. Cinayet yani adam öldürme değil. Oraya baktığımız zaman bit, pide, sinek, karasinek, sivrisinek falan filan var ya onların da öldürülmesi yasaklanır. İhram oradan gelir. Onun için o olayı sadece şeyle değil, yani av yasağıyla, yani yeme içi, hani büyük hayvanların öldürülmesiyle şeyle falan ilişkilendirilemeyiz. Bu bir. İkincisi, neden ay, hani eski şeye göre, bak şimdi buradan ben bir başka noktaya daha yol açacağım. O yolu aslında zannedersem El Eser Mısır'da açtı. Hocam bu konuda herhalde bize biraz bilgi verir. Şimdi şöyle bir olay var. Şimdi eski insanlar güneşe bakmak suretiyle ayın hangi gününde olduğunu bilmenin imkanı yoktur. Bilemezlerdi de gerçekten de imkan yoktur. Mesela şimdi güneşe bakarak, mesela öğlen güneşe bakın, takvime bakmayın, takvim bilginiz olmasın. Bugün ayın kaçı? Bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Çok hassas ölçümle bilinebilir. Belki. Şimdi onu da kaç kişi bilir? Hocam şimdi öyle bir şey var. Onu bilemezsiniz. Ama aya göre, gökteki ay var ya, ona bakarak ayın kaçı olduğunu bilirsiniz. Ayın evreleri vardır. Hani 15 büyür, 15 küçülür ya. Orada ona bakarak ayın hangi gün, hangi şey olduğunu bilirsin. Onun için yani ayın kaçı, ayın şey olduğunu bilebilme işi Cenab-ı Hak onun takvimi ona göre bağlamıştır. Ama şimdi hocama getireceğim şeye onunla ilgili de bilgi alacağız. Diğer bir ayette Veşşemsü vel gameru bir husbanin ayeti var. Yunus 5. Ha, şimdi burada Cenab-ı Hak ayın ve güneşin hesaplamalarının olduğunu bildirir. Yani burada güneş takvimine de işaret edilir. Şimdi buradan özellikle muamelat dediğimiz ilk sınırda muamelat, alışveriş, çevresel ilişkiler, yani toplumsal, sosyal ilişkilerin güneş takvimine bağlanarak, güneş takvimine göre Mart'ta, Nisan'da ayın 1'iydi, 2'ydi yani takvimde artık oluşturulduğuna göre bu ayete göre hesaplanmasında da sakınca yoktur. Muamelat üzerinde, şimdi yani güneş takvimine göre muamelatın yapılmasında bu ayetten istinbat edilerek yani hüküm çıkar ve uygulanabilir. Ben de hiç itiraz etmedim, etmem de. Ama buradan yola çıkarak, yani muamelattaki hükümden yola çıkarak, bu ayetleri de baz almak suretiyle yola çıkarak, diğer ibadetlerde de, oruçta da, haçta da, böyle bir hüküm, böyle bir ihtihat ne ölçüde? Oralarda, sizin okulda oldu mu? Siz malumunuz yani sizin hocam. Şimdi bu tip tezler de olabilirliği yönünde, hani tezler de atıldı. Onu da şey yapayım. Ama bu şu anda bizim kanaatimizde zan noktasında. Yani gazi-i muhkeme boyutunda henüz değil. Yani onu da belirteyim. Muamelatta tamam. İmamların yani Şafii'nin, Malik'in, Hanbel'in o güneş hareketlerine, ayın hareketlerine göre yani evrelere göre evet. Muamelat konusu işlemiştir. Muamelatı işlendi de ben şey diyorum yani diğer hani Cenab-ı Hak yani tutup da hani Bakara suresinde yani hilallerle ilgili haç vaktini de belirler demesine rağmen haçınla böyle bir şey yapılması noktasında bunu da mesela nedir? Bunu bizler burada 3-5 kişi değil de bunu tüm dünya Müslüman aleminin bu noktalarla ilgili yeni bir konsensüs sağlanması, etmesi, bunun getirisi, götürüsü, buna hani maslahat ve meşredet diyoruz. Fıkıh yani usulünde veyahut da kanun yapma gerekçesinde. yani özeti o. Bu noktalarda neler yapılabilir? Bunlar şahsi şeyler biraz geçmesi lazım. Bu konulara da münferit girmemek lazım. O konuyu da orada... Aslında ben de bir şey sormak istiyorum. Buyur. İlk konuşmanızda şey demiştiniz. Ahkam ayetler konusunda konuşmadan önce, yani Medine Müslümanı olmadan önce Mekke Müslümanı olması. Mekke mümini de. Mekke mümini olmak gerekir demiştiniz. Biraz açarsanız biz de istifade edelim. Şimdi kardeşim, İslam hüküm, uygulama, Allah'ın emirlerini uygulama. Müslümanlığın şeyi bu. Yani toplumsal yaşam. Davranışlarımız, toplumdaki davranışlarımızı ilgilendirir. Şahsi hukuk, bireysel haklarımız, eylemlerimiz, aile içi hukukumuz, toplumsal hukukumuz, uluslararası hukukumuz, bunlar hep İslami şeydir. İman dediğimiz zaman kalbimize yönelik kanaatımızdır, inancımızdır, ideolojimizdir. Yani iman, İslam dininin ideolojisini kendimize benimsersek, biz buyuz dersek, canımız pahasına da olsa taviz vermeden Allah'ın Medine'deki sosyal hayatla, yani ferdi hayatımızda, sosyal hayatımızda, cemiyet hayatımızda, uluslararası hayatımızda koyduğu kurallara uyarız. Beri noktada zaafımız varsa, mesela Allah'ı iyi tanımıyorsak, Allah'la ilgili bilgimiz, bilincimiz yetersizse, inanır mısın Allah öbür tarafta ne kadar ayet, ahkam, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, doğru dürüst yapılmaz. Kimse işten gelerek yapmaz. Yani benim demek istediğim bu. Şimdi Mekke'de ki müminlerin hepsi, işlerinde bir tanesi hariç olmak üzere benim bildiğim, Mekke müminlerinin hepsi Allah yolunda can vermeyi her zaman bildi ve verirdi de. Ama Medine döneminde Müslümanlaşmış, yani Müslüman sıfatını almış insanlar gelip, ya Resulullah ben Müslümanım, ben de inandım, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü Muhammed Resulullah demiş adamların çoğu münafıktı. Münafık, mümin olmadığı halde mümin gözüken adam demek. Bakın Bakara suresinin işte ön tarafına bakın, ne diyor? İnanmadıkları halde, inandık derler, kendi şeytanlarıyla başladıkları zaman biz onlarla dalga geçtik derler, değil mi? Ama kendi, işte bunlar orada, yani ikinci sure sayfada Bakara suresinin girişinde, onların tezlerini de hep görürsünüz. Neticede ne diyor? Onlar, يُحَادُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادُونَ Akılları sıra Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Halbuki aldatan kendileri, Allah onları kendisini aldatır. Allah onları öyle cezalandırır. Şimdi, hatta bir şey daha var biliyorsunuz. Hucurat'ta herhalde suçlu olarak. Yani şimdi orada. Şimdi Resulullah'a geliyorlar, ne diyorlar? Amenna diyorlar. İman ettik. İman ettik, biz müminiz diyorlar. Resulullah onların ne niyetli olduğunu bilmiyor ki. Kalbini bilmiyor, kim bir şey bilmiyor. Vahiy geliyor. Onlara diyor ki amenna demesinler. Onlar sahte, eslemna desinler. Biz eslemle, Müslüman görüntüsündeyiz. İmanımız yok ama, anladın mı? Müslüman görüntüsü. Sizin vatandaşınız, sizin kanunlarınızdan aynen Müslümanlar ne hak hukuk elde ediyorsa biz de öyle yapıyoruz desinler. Ve o kitle, yani o herkes değil de o belirli bir gruptu bu gelenler. Onlarla ilgili de böyle bir vahiy geldi. Onların da yani bu iki yüzlülüklerin yüzlerine vuruldu. O iki yüzlülüklerin yüzlerine vurulan adamların da serüvenini geniş geniş şöyle dura dura okuyun. Tevbe suresi hep onlardan bahseder. Tamam mı? Hep onların şeyiyle, diniyetleriyle, zihniyetleriyle hep da onlar orada bahseder. Tevbe suresi onların suresi. O zaman hocam şurada şey mi çıkıyor? Müslüman kimlik, biraz önce konuşuyorduk. Sizden önce geldim önce. Müslüman bir kimlik var. Yani Müslüman, biraz önce sizle karşılaştığınız grup var ya, işte o anlatamıyorsunuz, anlatıyorsunuz da. Müslümanlaşmış bir kimlik var. Evet. Ama üst bu kimlik. İman etmiş anlamına gelmiyor. Doğmuş Müslüman camiada, tamam. Müslüman toplumda, Hristiyan aleminde de doğabilirdik. Kitlede yer edinmiş, o saygınlığını da kaybetmek tamam, tamam. istemeyen. Yani sosyal kimlik diye. Evet, sosyal Müslüman, Müslüman olmak, Müslüman sosyal olmak kimlik. Yani Kur'an'ın iman et iman edenler işte ya yuhellezine amenu iman edenler ifadesindeki kişiler değil aslında. Tabii de onlarla alakalı. Yani o Müslüman kimlik teba bir kimlik, hüviyet. Yani onun Kur'an'ı yaşantısı ve işte Allah'ın istediği kişi buna hani deniyor ya Müslüman Müslümana kim beslemez anlamında bir takım hani hadisler var ya klasik anlamda. Aslında oradaki o değil yani. Müslüman yani bir kimlik, bir hüviyet. Yani hocamın ifade ettiği de o sanki. Oraya geliyor yani. Tabii işte, o yani bir... o iman etmiş değiller onlar. Yani onlar ama Müslüman görünümlü. Dediğim gibi toplumda iyi şey yapalım. Bir programda demiştiniz Hakkı abi bu taklidi imana. Çok az değindiniz ama hiç yani aşmadınız fazla. Taklidi imana girdiniz yani ona. Ben yani taklidi açtıydım. Sözcük olarak mı gerisi önemli değildi ki. Ha, kısa değindiniz yani. Evet. Biraz daha uzun olsaydı çok iyi olacaktı. Evet, yani. Şimdi bazı şeyler hep evet. O program gereği öyle. Şimdi evet. Taklit sözcüğü gerdanlık takmak demek. Türkçesi. Şu elbise mesela taklit gibi. Gerdanlık. Esas gerdanlık demek. Ha. Bakın Maide Suresi'nde harç şeylerinde orada galayit geçer. Galayit gerdanlıklar demek. Hani bu hediye var ya Arap şeylere takılanın. Galayit sözcüğü geçer. Gerdanlıklar demek. Taklit sözcüğü aynı şeyde. Taklit bir başkasına ait olan şeyi bir başkasının üzerinde emaneten durması demek. Şimdi gerdanlık nedir? Adamın kendi parçası değildir. Gözü gibi değildir. Kulağı gibi değildir. Burnu gibi değildir. Yani bu burun benimdir. Bu takma değildir bu. Ama ben tutup da yani bir mesela şu kalemi buraya bu taklittir işte bu emanet benim olmayan bir şeyin yani benim yapmadığım benim parçam olmayan bir şeyin burada bulunmasıdır. Gerdanlık da öyle, küpe de öyle, yüzük de öyle, bilezik de öyle. Yani benim değildir. Başkası yapmıştır. Başka bir malim benim parçam değildir. Ama ben taklıyorum. Taklit budur. Şimdi imana geldiği zaman başkasının anlattığı kendinden oluşmamış bir iman, anladın mı? Bir iman anlayışı, din anlayışını sen başkası tarif etmiş. Hiç kendi şeyin yok yani Kur'an'la bir alakası yok. Özüm sevmişsin, seninle hiç alakası yok. Onu sen benimsemişsin. Yani anladım. Onu sen kullanıyorsun yani. Hatta orada bir örnek verdim biliyor musun bu şeyle ilgili. Benim kendi yaşadığım bir örnek. Bir akraba ziyaretinde. Unuttunuz mu? Biraz söylesen sen bana söyle. Bak şimdi ben onu şöyle. Küçük benim bir akrabam var. Küçük bir çocuk. Ha küçük şöyle. Kavun karpuz hikayesi. Tamam. Çocuğa öğretmişler. 4 yaş daha çocuk yeni konuşuyor. Vardı çocuğun adı Firdevs. Kızım hadi bakalım işte akrabalar İslam'ın şartını bir söyleyelim. Çocuk şöyle hemen oturuverdi, diz çöktü, başladı. Savun, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet. Biraz sonra, hadi kızım Firdevs bir daha deyiver. Başka, savun, salat, tam da iyi de telaffuz edemiyorum. Hac, zekat, kelime-i şehadet. Bir de böyle sallanıyor falan. Neyse, bizim bu şey, hala dediğimiz bir akrabamdı yakınım. O kahve yapmaya gitti, bu torunuydu. Öyle, kızın evi. Ben de burada Firdevs dedim, o öyle değil. Onu sana dedim, annenle yanlış öğretmiş dedim, o öyle değil. Bak, kavun, karpuz, salatalık. Hadi, kavun, karpuz, salatalık. Ve ben bu çocuğu şey yaptım. Biraz sonra bizim hala kahveler içtik şey. Hadi kızım bir daha İslam'ın şartını söyleyelim. Çocuk bu defa bir bana baktı, bir anneannesine baktı. Yani... Bana bakışı senin dediğini mi, anneannesin mi? Anneannesi bunu bilmiyor ya. O zaman şöyle bir baktı, hadi kızım söyle dedim. Ben devreye girdim ondan evvel. Belki bizim hala hatun hani söyleseydi onun dediğini yapabilirdi ama ben önce ondan önce devreye girdim. Böyle ben baskın geldim. Hemen kavun, karpuz, salatalık. Hemen bir vurdu çocuğa. Bana döndü, ne zaman bu çocuğun aklını çekti? İşte taklit bu. Evet. Şimdi bakın bir ayette ey müminler aminüler iman edecek. İman etmiş. İman etmiş müminler bak orada terimsel burada şey olarak. Yani sözlük anlamıyla. Bilgi bütünlemesi. Bilgi bütünlemesi. İman şeyi o. İman emanet sözcüğünden biri. Emanet işte. Emanet ne demek? Şu emanet dediğin zaman, bak, emanet denir şunu, yani bu kimin sahibi diyelim ki Seyfi, onu bana verdiğin zaman emanet veriyorsun, evet, değil mi? Emanetin bu anlamı nedir biliyor musun? Onu koruyup verdiğin bulmam gibi geri alma demek. Evet, bütünleme demek. Yani bütünlükten gelir. Bütün olarak verdim, bunu senden bütün olarak alacağım demek. Emanetin anlamı bütünlük demek. İman bütünlemek demektir. En bütünlük demektir. Bakın bunu ifal babına çektiğimiz zaman emeneyi e'mene'ye çektiğimiz zaman emene bütün oldu, e'mene bütünledi demektir. Bunu müteaddiye geçer. Teknik olarak yani hocam için bunu arz ediyorum. Yani öyleyse iman ise bütünlemek demek. Onun için Allah'la ilgili bilgi şey yapayım. Öyle nasıl olacak? Kur'an'dan ve ilkeden öğrenirsen taviz vermesin. Şimdi Yaser ailesi Resulullah'tan imanı öğrendilerdi. Kur'an'ı duydular, öğrendilerdi. Öldürülmek istendi. Taviz verdiler mi? Bilal'ın üstüne taşlar yığdılar, bilmem şu bu yaptılar, böyle kanlar akıtlar üstüne. Taviz verdi mi? Vermedi. Peygamberimin torunu Hüseyin, o kadar çoruğuyla, çocuğuyla, bilmem anasının memesine hemen çocukta 71 tane ok buldukları zaman, anladın mı? Onu niye öldü, niye taviz vermedi? Saltanat vardı öbür tarafta. Gel işte, bizden yana oldun dediğin zaman, sen şöyle saltan, saraylarda büyüyeceksin, şey yapacaksın deniyordu. Taviz verdi mi? Verdi. Neden? İmanı gereği, imanla mı? Taviz vermez ki. Ha, dahası var. Firavun ziynet günü statta bütün milleti topladı. Musa ile münafere yaptılar. Açık öğretim yapıldı. Sihirbazları, Firavun'un sihirbazları, değil mi? Orada Musa'nın açtığı tezler, ortaya koyduğu şeyler, o sihirbazlarından çok o ünlü bilginlerin hepsi ne yaptı? İmana geldi, değil mi? İmana geldi. Firavun ne yaptı? Ya ben izin vermeden siz ne yapmıyorsunuz? Nasıl iman edersiniz? Sizi asacağım, keseceğim. Min hılef, arka arkaya veyahut da çaprazlama. Anladın mı? Sizi keseceğim. Onlar ne dedi? Ya biz zaten hapımıza döneceğiz ki. Senin tehditin bize sokmaz. Değil mi? Bize sokmaz arkadaş ya. Bak şeyi yine hani bir örnek daha aklıma geldi. Şeyh Bedrettin. Kimse bilmez. Mesela Timur'un yanında Timur'u bir azarlar. Otağda. Ya da sen benden korkmuyorsun. Ulan senden neyle korkacağım? Rızkımı mı keseceksin? Ömrümü mü uzatacaksın? Kısaltacaksın ya. Senden ne diye korkacağım ben ya? Rızık Allah üzerine, ömrü eceli Allah takdir etmiş. Yahu senden neden korkacağım? İşte Kur'an bilgisi iman bu. Aynı şeyi Ebu Zer'de görmüyor muyuz? Şam'a Muaviye'nin sarayına gelir. Ulan bir bakar ki millet aç susuz, eliyle parmağıyla et yiyor, ekmek yiyor, şey yapıyor. Herifin oğlu altın tabaklarda, altın şeyde yemek yiyor. Kaşıklar, çatallar, tabaklar hep altın. Tepsisi altın, bilmem şu. Saray. Der ki, Muaviye, bunu sen kendi paranla yaptıysan, yani bunları kendi şeyden, bu israf, haram. Hele hele bir de Beytülmal'dan yaptıysan, galüle, anladın mı? Hele hele. Bir de Beytülmal'dan yaptıysan da içine tükürür döner gibi. Bir şey yapabiliyor mu? Peki Ebu Zer bu gücü nereden aldı? Kur'an'dan. Kur'an'dan bitti. İman. Ebu Zer Dufari'den mi bahsediyor? Evet. O Mekke'de şey yaptığını ilan ediyor. Müslüman olduğunu ilan ediyor. Ondan sonra bayılana kadar dövülüyor anlatılana. Gıfari kamerasına şimdi. Tabii işte o adam. Tamam. Ne oldu? Hani öyle denir yani bari sürgün hayatıyla. Halifelerin bütün yanlışlıklarını yüzüne, yani yüzüne vuran bir yiğit yani. Sürmüştür yani. Hayatı sürgünde geçmiştir. Bu Siyer'e farklı bir bakış adlı bir kitap okudum da. O Halife Osman'ın en büyük şeyi bu Hazreti Ömer'den sonra geliyor ya, müthiş bir adaletsizlik var. Ben de şimdi devamlı Hazreti Ömer'in adaletinden bahsederiz ya. Demek ki yani Halife Osman'ın yani bu kadar adaletsizlik olmasından dolayı şey oluyor yani. O ön plana çıkmış. Hemen ondan sonra gelmiş ya. Ya bir yani eğer gerçekten doğruysa ya adam geliyor diyor ki sizin atadığınız vali bize böyle böyle zulüm yapıyor. Diyor ki tamam siz gidin ben konuşurum ya. Ömer böyle yapmazdı. Getir yüzleştir bizi. Yok yok ben yüzleştirmeyeceğim. Kendi adamları. Kendi adamlarını arıyor. Müthiş adaletsizlikleri var yani. Tarih din değil. Tarih evet. Dedikoduyla da dolu. Yanımızda da değiller. Allah'a emanet. Şimdi şöyle bakacağız. Kur'an terbiyesi. Bakara suresine bakacaksınız. Bakara suresinin ayetlerini şey yapamayacağım ama oradan şey olursa göstereyim. Orada şu ifadeler kullanılır. İyiler anlatılır. İbrahim ve soyu anlatılır. Tilke ümmetin kat halet. Leha ma kesebet ve aleyha ma kesebet. İyiler anlatılır. Onlar bir ümmetti. Geldi geçti. İyilikleri lehlerine, kötülükleri de, günahları da aleyhlerine yazılır. Onu fazla şey yapmıyor. Şimdi arkadan iyiler anlatılır. Bu paragrafta biterken yine aynısı. Tilke ümmetin kat halet, leha ma kesebet ve aleyha ma kesebet. Onlardan olarak zengin oldular. Şimdi onları anlat. Ha, tamam. Öyleyse biz orada şunu şey yapalım. Bak bazen Resulullah'la ilgili tarihten şeyler söylüyor. Bunu şey yapalım. İşte Resulullah bilmem ne sana ne nasıl yaptı dedim. Ha, evet, sana ne? Sen tamam. Kur'an'da ne diyor? Sen ona bak. Kur'an ne diyorsa Resulullah onu yapıyordu ya. Bu kadar basit. Hiçbir zaman için Resulullah'tan Kur'an'ın dışında, Kur'an'ın emrettiğinin dışında bir uygulama beklenemez. Zor olan mı Resulullah? Haa tamam. Öyleyse ne yapmışsın şu konulara sorar. Kardeşim Kur'an ne dediyse onu yap. Bitti. Yani tarihten tutup da şöyle mi olduydu? Ben bunu boş ver. Şu anlamda söyledim onu. O zaman tamam. Şey yapmışlar ya. O kendi akrabalarını, Mekkelileri hep atamışlar ya. Bunlar zamanla işte şimdi, geldi Yezid oldu. Hüseyin'in kafasını şimdi, kestiler. Tamam, şeyciğim. Demin bu konuda gidiyor yani. Yani münferit bir adamdan bahsettim. Ben isim vermeden geçiştirdim. Muhtesip diye bir adamdan bahsediyor. O da tekildir dedim. İsim vermedim. Burası onun yeri değil. Allah. Tamam mı? O konuyla ilgili en derin araştırma yine bana aittir. Bak mealin ön sözünde o hani sunuş bölümü var ya. Evet. Orada oraya 8 sayfa daha bu konularla ilgili açıklamam vardı. Sonradan o bölümü çıkardım. Baskıya gireceği dönem onu çıkardım. Ve ona şunu dedim oraya. Bu konu tarihçilerin işidir dedim. Onu, bak oraya bak. Bu konu tarihçilere bırakılmıştır diye onu, notumu görürsün yani. Anladın mı? O tarihçilerin işi. Yalnız genel olarak şunu söyleyeyim. Müslümanların tarihi yüz akı bir tarih değil, yüz karası bir tarihtir. Tamam mı? Yani ilk Peygamberin vefatı anından itibaren hadis uydurmacılığı da her şey orada bitmiştir. Yalan dolan şeyler hep orada başlamıştır. Karşı devrim Resulullah'ın vefatıyla başlamıştır. Tamam. Bu kadarı söyleyeyim. Detayını tarihlerden yani hem bir taraftan Şii tarihleri okuyun, bir tarafta Sünni tarihleri okuyun. Orada göreceksiniz yani. Yalanlarla, dolanlarla hani nasıl şey yapıldığını onları orada görürsünüz. Şimdi bahsettiğin adam öldürüldü. O neden öldürüldü, nasıl öldürüldü? Evet. Onları da inceleyin. Onu tarih şeyi olarak, bilgisi olarak şey yapın da bu dini, Kur'an'ı, ortada Kur'an'ımız var yani. Hep o endeksi sohbet ediyoruz. Onun dışına da çıkmayalım. Evet. Soru soracağım. Buyur. Hazreti Hatice'den hadis mesela rivayet edilirken burada hadislerdeki azlığın çok az bir yerde Hazreti Hatice anamızdan bahsedilir. Bunun ana nedeni nedir? Belki hocamıza belki de size şey olarak. Yo da şimdi şöyle Hatice anamızla ilgili çok bilgi yok. Bir soyuyla sopuyla ilgili yetiştirdikleri çocuklarla ilgili bilgimiz var. Bir de yani tarihi şeyde bütün herkesin ittifak ettiği çok zengin bir kadın olduğu ve bu kadını bu kadar servetini de ilahi kelametullah için Resulullah'a teslim ettiği. Zaten bu hafta sordum. Ha, tamam için. İşte öyle. Bu kadar sağlam bilgi var. Onun dışında şey yok. Bunun şimdi senin belki demek istediğini ben sana yine söyleyeyim. Kalbinde o muydu onu da bilmiyorum da. Şimdi Resulullah ister istemez Hazreti Hatice Valide'yi Medine dönemindeki hayatında da çok anarmış. Çok anarmış. Sevgiyle, saygıyla çok anarmış. Ayşe Valide de bunu çok kıskanırmış. Yani onun için insanlık yeri aslında. Evet, tamam. Ayşe Valide de yani Hatice adı geçtiği zaman var ya çok kıskanırmış. Yani bu da tarihçilerin anlattığı şeyler. Bu da din değil. Biz tarih hadis bilgilerimiz. Hadis literatürünü yaygınlaştıran muhaddislerin galebe çalmalarından da falan. Tabii onun da rolü vardı. O da neticede Ayşe yetkisi vesaire tabii gibi şey. Ben oraya bağlamak istedim de onunla yani. Doğru. Hani orada tabii. Daha çok Ayşe anamızın hadis hani rivayetleri öne sürdü ve onlar. Tamam onun şey yapmayalım. Zincirine oturdu. O hafta orada. Ama yani bunun değişik şeyleri var. Hatice'nin esas ben Hatice'nin şeylerini ben hayatını mesela şey olarak okuyamadım. Hani yok zaten fazla bilgi yok. Alamadım. Yani şimdi fazla bilgi yok. Neden şöyle fazla bilgi yok? Bak bunları söyleyeyim. Şimdi fazla bilgi olan şey, yani bunun Resulullah'ın bir uyarısı var zaten. Yine bir hadis olarak şey yapayım. İsrailoğullarının peygamberleri ve peygamberlerin yakınlarını ilahlaştırması yönünde sapıkları, aşırı sevgi, saygı şey yaparak yozlaştıkları ifade edilir. Onun için şeyde mesela Kur'an'da mesela Ayşe validemizin desteği vesairesi alenen şey yapılmaz. Ama mesela şimdi şöyle bir düşünün mesela şeyde Duha suresindeki ve vecedeki ailen te ağna sen ailesini geçiremeyecek kadar hani fakir biriyken seni zenginleştirdi ifadesi var. Bu zenginleştirme neyle oldu? Tabii ki. Ayşe valideyle Hatice valideyle evliliğiyle oldu. Şimdi Hatice valide yani sıradan zengin değil. Evet. Yani bugün Türkiye zenginlerinin böyle kategori yaparsan yani Mekke'de ilk 3'e 4'e girebilecek bir zenginliğe sahip, kervanları olan vesaire birisi yani. Ya o imanı ile bütün her şeyi tamam işte, tabii ben o bahtı sordum. Tamam zaten. Şimdi, onun için o yönde. Bilmiyor. Şimdi onun imanı, şimdi şöyle bir şey vardır. Genelde Peygamberimizin yine genel ahkam üzerinde söylediği bir şey vardır. Bunu hep dikkat edin. Eftalul amali ehmezuha. Amellerin, işlerin en faziletlisi, en değerlisi, en zahmetli olandır. Bu yani her zaman için böyledir. Bak şimdi biz buna ne diyoruz? Kara gün dostu diyoruz Türkçe'de. Yani kara gün dostları diğer dostlardan her zaman değerlidir değil mi? Peki Mümtehine suresinde olacak değil mi? Fetihten evvel infak edenlerle fetihten sonra infak edenler eşit değildir. Peygamberin en doğru dar zamanlarında en ihtiyaçlı zamanlarında mallını mülkünü koyanlarla tamam mı? Sonra her şey yani tren raya oturduktan sonra mal mülk ortaya koyanlar hiçbir zaman eşit değildir. Yine Tevbe suresinde onlar sabigun der yani ifadesiyle ensar ve muhacirden öne geçenler ötekilerden derece derece fazladır. Onun için Hatice validenin değeri var ya bu kapsamda herkesi öne geçer. Yani o farklı. Öyle bir şey. Şimdi Ayşe validemizin hizmetine o da yani yabana attırmaz. Resulullah'ın gece hayatını, geceki olayların hepsini deşifre etmesidir. Peygamberimize sekreterlik yapması onun sözcülüğünü yapmasıdır. Özellikle hatunlar, bayanlar arasında. Resulullah'a vahiy geldiği zaman, Resulullah biriyle şey yapıldığı zaman Onlar sabahleyin sokağa çıkıp Resulullah şöyle yaptı, Resulullah şunları anlattı, bunlar diye onların hepsini topluma anlatması. Mesela Ayşe Valide bugünkü şeyde fıkıh bilgisine şey yapacak olursak fakihtir. Yani profesördür. Yani hocamlar onu şeyde ilmi olarak onları değerlendiriyorlar okudukları cami mesela Mısır'da. Öyle yani fakihti. Yani sıradan şey değildi. Öyle bir özelliği vardı. Ve Kur'an'ı çok iyi bilirdi. Hani kendisine sordukları zaman Resulullah'ın ahlakı nedir diye. Biliyorsunuz değil mi? Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı der. Şimdi Ebu Hureyre ile onların çok tartışmaları şey söz konusu olur. Ebu Hureyre bir yalan atar. İşte ölü akrabalarının, yakınlarının ağlamasıyla, matem tutmasıyla azap olur dedi diye bir yalan atar yani. Bu şeye yapıldığı zaman hemen orada Cenab-ı Hak hemen Kur'an'da la tecrü vaziretü vizra ukra. Yani kimse bir başkasının yaptığı günahtan dolayı hesaba çekilmez ayetleri yok mu? Ama şey bunları bilmezdi yani. Ebu Hureyre bilmezdi yani. Anlatabildim mi yani? Tabii ki. Böyle diyebilmiş birisidir. Demek ki şeyde de oraya da kısaca değineyim. Siz bunları şey yapın. Osman Efendi'nin olayında bu bunağı öldürün deyip kendisi umreye gitmiştir. Medine'yi terk etmiştir. Evet. Hazreti Ayşe demiştir yani. Bu TB 100'de öldüren kimdir? De... Hocam öldüren kimdir Hakkı Bey? Ebu Bekir'in oğlanları. Kapıda beklenenlerde Ali'nin oğlanları. Bu TB 100'de Müzemmil 22'de geçiyor ya şey Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur ifadesi geçiyor ya. Evet. O İnsanların Allah'tan razı olmasını nasıl algılamamız gerekir? Nasıl? Bak o pasaja baktığın zaman işte o pasaja baktığında Ebu Hureyre o kategoriye girmez. Onu hani ben onu yazdım ya uzun uzun. Şimdi şöyle bir şey var. İslam dininin pavlusu Ebu Hureyre diye. Yani ben onu şeyden %90'ını şeyden aldım. Mahmut Ebu Hureyre'den. Oradan tercüme ettim. Onun şeyler bak bu 20 senelik falan bir yazı o yani. Şeyde son dönemlerde Merdin'de yazıyor ama. Tamam o yazıyor da hani şeyler de bunun daha şeyler var. En güzel şeyi onunla ilgili dediğim gibi Mahmut Ebu Reye şey yapmıştır. Biz ondan da şey yaptık. Kendi Kur'an bilgilerimizle o yazıyı hazırladık. Öyle. Zaten literatür olarak Ebu Reye'nin hayatını incelediğin zaman son 3 yıl. O kadar, o kadar şey. Son 2 yıl. Hayber'in fethinden sonra piyasada çıkmış bir adam. Ama iyi bir Yahudiymiş yani. Onu peki kendisi sonradan de, nasıl değer görüyor? Nasıl valilik yapıyor vesaire? Tam iktidarca yapıyor. İktidar. İktidarca yapıyor. Şimdi ya mesela şimdi orada rivayet olun. Mesela Hazreti Ali'nin aleyhinde hadis uydurması için bugün öyle 40 bin altın almış. Dinar. 40 bin dinar almış. İki defa, üç defa. 40 bin dinar yani bugüne göre 40 bin sarı lira. Kaç para eder? Reşat öyle şey olarak öyle hesaplayın yani. Böyle bir adam yani. Çok büyük paralar yani. Ben şimdi bunu çarptım. Şimdi maziracı demiş. Lakabı o gün şartta Müslümanlar arasında maziracı. Mazira baklavacı demek. Yani zengin sofralarına sürekli ziyafetlerde bulunan adam anlamında. 4 milyona fazla. Tamam. Tamam. Eski parayla 2 milyon 8 milyon. Tamam. Eski parayla o kadar tutar yani. Bu 2 defa 3 defa var. Hangi rivayetle ilgili aldıklarını da ben yazdım. Ha, onu da söyleyeyim. O yazımda onlar da var. Onları da şey yapalım. Şimdi o böyle birisi. Ama şimdi yanımızda değil. Ona da tilke ümmetin kat halet diyelim. Onun hesabı da Allah'a kaldı. O da bizi ilgilendirmiyor. Biz sırat-ı müstakimden, elimizdeki rehberden kesinlikle şaşmayalım. Kim olursa olsun. Yani bize yani lehde aleyhde kullanacağımız bir olay değil. Yani biz dediğim gibi tarihi din ve şey olarak kesinlikle örnek olarak almayacağız. Bizim örnek alacağımız ne var? Resulullah var Kur'an'da. Ama Kur'an'daki verilen ölçülerle İbrahim peygamber var. Aynı peygamber, İbrahim peygamber içinde Urvi-i Hasene ifadesi kullanılır değil mi? İbrahim'le ilgili şeyden nereden alacağız? yine Kur'an'da. Yani İbrahim'le ilgili bir hikaye uydurup da yani bunu örnek alacağız diye bir şey yok. Onunla ilgili yani Kur'an'da hangi konuyu şey yaptıysa biz İbrahim'i o konuyla ilgili şey yapacağız. Resulullah'ı hangi konuyla ibret alacağız? Kur'an'daki bize verilen noktalarla. Yoksa Ebu Hüreyre'nin uydurduğu rivayetlerden örnek almayacağız. Yani şu çok önemli. Müslüman olarak cesaretimize de bakıyoruz da yani 5-6 kişilik bir ortamda tutup da bir şey söyleyemiyoruz Hakan Bey. Şimdi bir tane şey, Halife Osman'la orada sahabeden biri gidiyor. Diyor ki sen bize haksızlık ediyorsun. Adam yani oranın şeyde, İslam devletinin başındaki adam. Rabbimin huzuruna çıktığım zaman Ahzab suresinin 67. ayetini okuyacağım. Biz sadaklarımıza uyduk, önderlerimize uyduk. Allah'ım onlara iki kat cezasını ver. Bunu diyebiliyorlar mesela. Ama ha, biz de bakıyoruz şimdi günümüzde yani bir ortamda bile çekiniyoruz yani. Şimdi, ablanın dediği gibi yani hemen şimdi kafir bu, şey. Şimdi şöyle, Zeyfi'cim çekiniyoruz. Niye biliyor musun? Kendimiz dürüst değiliz de karşıdan dürüstlük isteyemiyoruz. Yani esas sebebimiz bu. Yani toplumda yani çok şöyle değil. Yani namuslu, dürüst, devletine karşı, milletine karşı alnı ak. Yüzü ak, alnı açık. Tamam mı? Yani 100 tane kişi olsa toplumda çok şeyler halledilir. Ama yok. Şimdi burada, şimdi biz bizeyiz yani. Kime ne diyeceğim? Açık söylüyorum şimdi. Burada bir şey söyleyeceğim. İçimizde serbest çalışan, devlet memuru olan bilmem, kayıt dışı ekonomiyle ilgilenmemiş, daha doğrusu devletinden vergi kaçırmamış kaç kişi var? Var mı yani? Misal yani. Devlet memurları zaten kaçırmamış. Sakatı çok. Tamam şimdi. Benim bütün hayatım okulda geçti. Çalışırken de artık benim kurumumdakiler ne yaptı ben bilmiyorum. Hayır, hayır, sen kendinize ait. Sırfımıza geldiniz. Şöyle bir şey, hayır bak, rahat deme bak. Mesela gidip manavda bir kilo elma alıp da fişini almadığın oldu mu olmadı mı? Aa, o kadar değil. Tamam işte oldu yani, tamam işte bitti yani. Ha, bitti yani, işte bitti yani. Bak, tamam işte bitti. Bitti. Olay bitti yani. Yani yani bunun küçüğünü yapan, büyüğünü de şey yapan. Mesela şimdi şöyle, benim hayatım hep kayıt dışıyla geçti. Gayrimenkul alım satımı yaptım. Alırdım bir daireyi, bir evi, bir arsayı. Diyelim ki bugüne göre 10 bin liraya veyahut da 100 bin liraya alıyorum. Tapuya gidiyoruz bunu, 10 bin aldık gösteriyoruz. 90 gözükmüyor, alırken de gözükmüyor. Götürüp onu 200'e satıyor, 12'ye sattım diyor. Hala devam ediyor. Tabii. Şimdi ya şimdi bunu şuraya getireceğim. Devlet yasallaştırdı onu. Şimdi bunu yaparken bak şimdi burada ne kadar yani milletin 70 küsur milyonun ne kadar hakkı kayboluyor bunları ben eskiye anladım. İzmir defterdarı, kontrol amirliği, kontrol büroları yani vergi denetimleri buna ait, hesap uzmanları bunun kontrolüne şu. O adam ev alıyor benim gözümün önünde 105 milyon lira o bunun parasıyla ev aldı tamam mı? 17 milyon liradan muamele gördü. Defterdarın kendisi. Şimdi bu adamın gidip de bir yerde yani bir çocuğun hani şuna benziyor elinde sigara çıkmış çocuklarına bir öğretmen veyahut da bir baba sigara içmenin zararlarını anlatıyor. Sigara içmeyeceksiniz. Şu buna benziyor yani. Diyebilir mi? Diyemiyor. Diyemez. Ama rahatsız oluruz hocam. Yani. Ben de aynı şeye muhatap oldum burada. Orada Almanya'da yaptım yani. Bayağı yaptım. Hatta ceza bile giydim o yüzden. Sadece ben değil birçok insan yapıyor. Evet. Kanun boşluğundayım. Burada geldim. Kartal'da vergi dairesine gittim. Mesela beyanda bulunacağım. Belli bir kat şeyimiz var kirada olan. Bana dedi ki kaç para kira alıyorsunuz? O da dedim 350 TL. Ne dedi? 350 dedim yazdım da oraya beyanda da. Sen de 350 lira mı? Dedi kardeşim ne yapıyorsun? Dünyanın parası mı vereceksin? Dedi ne kadar vereceksin? 900 küsür lira. Dedim verin mi kardeşim? Verin mi? Bana da geldi şuraya. Geldi otur dedi şuraya. Orada çay getir. Neyse ben bir buçuk saat falan sohbet ettik. Bakın ben bu işi çok yaptım. Ben bunu orada Almanya'da Alman insanının ben hakkına girdim. Ama belli bir zaman sonra ben pişman oldum. Yani bunun etik bir şey, ahlaki bir şey olmadığını farkına vardım. Burada bunu ben yapmak, kendi ülkeme ben bunu vermek istiyorum. Tamam. Bundan sonra da ordu da vermek istiyorum. Tamam, güzel. Güzel bizim şeyimiz, bakın şu var. Cenab-ı Hak, en güzel şey Cenab-ı Hak'ın tevvaf oluşudur arkadaşlar. Bak, tamam mı? Cenab-ı Hak, tevvaf, bizim tevbelerimizi kabul edip hatalarımızdan dönüşlerimizi, tamam mı, kabul ediyor. Tevbe fırsatı veriyor. Setter-i uyuktur, ayıplarımızı örtüyor. Bizi affedebiliyor. Biz bunlardan yani bunu şey yaptık diye ömrü billah yani onu devam ettirmenin şey yok. Ne zaman uyandık? Ne zaman aklımız başımıza geldi? Zaten öyle. Bundan nokta dönüp dedi. Şey yapalım. Onun için yani durup dururken birbirimize kirli çamaşırlarla fazla deşiremiyoruz. Şey, bu ucuz mülk satışı ile ilgili İngiltere'de bir uygulama varmış. 10 bin 100 bin poundluk bir evi eğer 80 bin pound gösteriyorsan ve sonradan bunu fark ediliyorsa 80 bin poundlu kraliçeleri kraliçen yani kamu bütçesinden verip alıyorlarmış. Tabii. Direkt. Öyle olmaz yani. Ayet okuyamıyorum az önce dediğinizle alakalı. Sizden duymuştum bunu. Nahl 119. Evet. Tevbat demiştiniz ya. Sonra şüphesiz senin Rabbin bir cahillikle günah işleyen sonra bunun ardından tevbe eden ve düzelten kimseler içindir. Tamam. Şüphesiz ki senin Rabbin bundan sonra kesinlikle çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Bak o ayet var ya. Onun teknik yapısı var ya. Şey yapamıyorum. Teknik yapısı var ya. Allah emrinizle diyor. Rabbim bunun için var diyor ya. Yani o ayetin teknik yapısı çok bir acayip. Öyle bir ayet daha var. Böyle Rabbim sizin içindir diye var ya. O çok acayip bir teknik yapısı var o ayet. Şey var şimdi hocamın ifade ettiği burada yani sen diyorsun ya şimdi biz birkaç kişi bir araya gelip bir şey söyleyemiyoruz, korkuyoruz falan. Çekiniyoruz, biz sapıklıkla veya küfürle itham edileceğiz diye falan veya dışlanacağız anlamında. Şimdi hocamla yeni tanıştığım zaman Cemile dedi ki benim için sen dedi bu zamana kadar dedi, hiç kimseye bir şey söylemedin mi dedi. Cemil dedi ki o dedi gizli sapıklardan dedi. Hocam dedi ki, bunu da korkaklardan dedi. Yani gerçekten aynen öyle. Evet. Katılıyorum hocama. Evet. Öz eleştiri yapıyorum maalesef. Tamam. Yıllarca, evet. Yıllarca Cemil bilir, beraber yaşadığımız şey yılları çok eskiden beri. Yani cenazelere şunu giderken, mezarlıklardaki bir takım mevzular, bunların hepsi böyle kendimizi gizleyerek, saklayarak, hiç kimseye bir şey anlatmayarak. Sadece biraz önce ifade ettiğim gibi yani sapıklıkla, kafirlikle, korkaklıkla maalesef o. Ama toplum şu an Allah'a şükür o kıvama geldi. Toplum şu an ciddi anlamda sorguluyor. O eski mevzular yok. Benim dediğim 89-90-92'li yıllar hocam işte. Evet, yıllar, tabii öyle. Sıkıntılı yıllar. Yani insanlar şimdi, çok teşekkür ederim. O dönemde televizyonda eskiden şey vardı hocam hatırlar mısınız? Demin konuşuyorduk. Ercüment Özkan vardı. Evet. Bir tane deli vardı işte Cumhuriyet Özkan. Biz hocamı tanımıyoruz. Hocam çok eskidenmiş bu konulara girmiş ama daha 20 küsur yıldan beri değil mi hocam? 25 küsur yıldan ama hocamı bir sonradan tanıdık. Cumhuriyet Özkan televizyonlarda, İktibas dergisinde bas bağırıyordu. Hiç kimseden çekindiği yoktu. Yani bir deli vardı. Biz de o zaman İmam Hatip yıllarındaydık. Adama sapık diyorduk yani. İmam Hatip'teyiz. Sapık diyorduk. Şimdi ise adamı iade ediyoruz. Tamam, rahmet okuyorsak. Evet, şimdi gelen Süleyman, hep ben konuşayım. Şimdi gelen bakalım. Ben ne yapıyorum ama? Ne yapıyorsun? Yani ben aslında şu an başka şeyler okuyorum. Astronomiyle, fizikle ilgili şeylere bakıyorum daha çok. Çünkü yapmak istediğim başka şeyler var. Sonra sizinle de paylaşmayı düşünüyorum. Bugün aslında yanımda getirecektim. Evde kalmış internet üzerinden yollayacağım. Yani onun haricinde yani çok açıkçası hani fazla birileriyle bir şey paylaşma gibi bir şans çalışmaktan dolayı bulamıyorum. İşte sizin videolarınızı izliyorum. Yani sen ondan sonra izlersin de. Şimdi Süleyman Bey Allah selamet versin. Tekvini mucizelerle, Kur'an'la ilgili çok muazzam, yani saygıdeğer. Benim karşısında ceket dedi, bulguları, tespitleri, paylaşımları var. Hocam kendisi. O makaleleri bizle paylaşacaktınız ama olmadı onlar. Tamam, herhalde. Onları inşallah paylaşırız daha. Onlar şey yapabilir. Şimdi bir önemli bir konuyla ilgili de inşallah tam bir ay sonra, öbür ayın 29'unda Süleyman Bey'den bazı özel konuları da dinleyeceğiz. Hem de Türkiye, yani dünyaya dinleteceğiz yani. Böyle bir şeyimiz de var. Allah selamet versin. Bunlar bizim hep imanımızı güçlendirecek şeyler. Şimdi Enfal suresinin 2. ayetinde gerçek müminler tanıtılırken orada bir bölümünde ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuna zâdetüm imâne. Onlara bizim ayetlerimiz okunduğu zaman onlar imanca güçlenirler, ziyadeleşirler. Tekvini ayetler. Bak mesela bugün çok mesela tekvini ayetlerle ilgili yani teknoloji, dünyadaki gelişimleri takip ederek Kur'an'la uyumluluğu, Kur'an'ın bazı ayetlerin daha iyi anlaşılması noktasında katkıları dolayısıyla İslam'a bizlere çok büyük hizmetler olmakta. Onların da olması lazım geliyor. Eskiden hani şöyle anlatayım, hani kısa şey yapacağım. Hani bir ayet var mesela Rahat'ta falan, hani onlar görmediler mi ki Allah'ın yeryüzüne gelip de onu etrafından noksanlaştırdın diye bir ayet var. Şimdi Allah'ın gelmesi mecaz, onu anladık ama arzın yani yerkürenin nasıl noksanlaştığını şey yaparken eski klasik kaynaklara bakıyoruz hocam orada. Efendim işte Arabistan ya bu, burada bir tepe var. Bir gün bir fırtına olur, bu kum tepesi buradan kalkar. Bir başka yerde işte noksanlaştı yani. Ya işte bu hani arz küçüldü. Ama sonradan mesela astrofiziğin hani gelişmesiyle bu defa hani dünya böyle ya o zaman içerisinde böyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor ve ileriye doğru da hani kıyamete doğru daha bir küçük hale gelecek. Ve ondan sonra İnşikak suresindeki, İnfitar suresindeki patlamalar, oluşumlar söz konusu olacak bilimsel olarak. Bunlar şey yapılıyor. Şimdi bunlar ne zaman çıktı? Astrofizik gelişip, astrofizik bilgilerini böyle bu işle ilgilenen bilim adamları, bu işlerin konusunu bilen adamlar. Ben sadece mesela ne yaparım? Metni çeviririm. Ya yeryüzü var ya, bu arzlar küçülüyormuş Allah'ın dediğine göre derim. Burada kalırım. Nasıl küçüldüğünü ben bilmem. Onu işte dediğim gibi fizikçi, astrofizikçinin birisinin şey yapması lazım. Bunu bizim Müslümanlardan pek zahmet edip bu işlerle uğraşanlar yok ama dış dünya bununla uğraşıyor. O bulguları da sağ olsunlar arkadaşlarımız bizimle paylaşıyor. Biz de hemen çok güzel bir şekilde bunu anlatıyoruz. Bunu duyanlar, bunu hani şey yapanlar aslında yabancılar, Hristiyanlar vesaire, üniversiteler, üniversitedeki hocalar bunları makaleleştirir, paylaşıyor. Biz de anlattığımız zaman, ha o mesele mi? O bizim Kur'an'da var zaten. Var. Bizim kitapta var o. Tamam, hazır efendim. Şimdi mesela sen almışsındır veyahut da Caner parası vermiştir. O hani Kur'an hiç tükenmeyen mucize kitabı. Onun arkasına bakacak olursan, referanslarına baktığınız zaman hep yabancı. Çok. Şimdi yabancı. Onların ağırlığı da Londra'da, İngiltere'deki bir kilisenin papazları. O bilgiler var ya, o teknik bilgiler var ya işte. Doktor durdan abi o tip yerlerde. Beraber aldılar zaten. Beraber. Zaten aynı şeyler, Caner'in o Kur'an-ı Kerim'in mucize şeyi, aynı Adnan Oktar'ın kitabında da aynı. Yani onlar, Caner'le onlar beraberdi, onlar hazırladıkları tamam, zaman da ondan yani. Tamam işte. Evveliyatı var. Bir bilgiler. Evet, onunla ilgili ben kendime örnek verebilirim. Tabii, ben tabii. Yaklaşık bir 4-5 yıl önce Kur'an okudum. Daha doğrusu Müslüman oldum diyor. Bir arkadaşın Zariyat 47. ayeti okutmasıyla oldu. Hani daha önce okudun mu deyip uzattı bana. Ben baktım dedim ya 1400 yıl önce yazılmadı mı bu kitap? Nasıl yazıyor bunu diye. Şaşırdım. Hani evreni biz kurduk, onu genişleten biziz cümlesi. Gerçekten beni sarsmıştı o zaman. Hemen alıp okuma ihtiyacı duydum. Gerçekten o güne kadar hiç Kur'an'ı elime bile almamışım, duymamışım. Bir tek Fatiha'yı biliyoruz o kadar. Yani. Onun da anlamını bilmiyoruz. Evet. Okumaya başladıktan sonra Kur'an'ın Allah kitabı olduğunu evet. kanaat getirdim. Zaman... Yani o tür ayetler benim açımdan çok önemliydi. Hı. O zaman... Hani fen bilgisi öğretmeni olmamdan dolayı belki ilgilendiğim için Hı. benim dikkatimi çekti. Onun gibi hatta şimdi liste yapmıştım bir arkadaşa. Arkadaş dedi ki bu Kur'an dedi Muhammed kendi kafasından uydurmuştur dedi. Evet. Ben sana dedim şu şöyle bir şey yapayım liste yapayım. Zorba. Sen bunlara cevap verirsen ben de seninle birlikte aynı şekilde düşüneceğim. Bunlara baktı sonra fotokopisini aldı inceleyeceğim dedi. Ve tek bir şey itiraz ha. yapamadı. Ha. Burada fotokopi başlangıç var mı? Evet. Tamam paylaşın onu arkadaşlar. Bu genelde o dediğiniz kitap da var bu olsun, şeyler. Olsun, olsun, olsun. O mükemmel mucize tamam. Kur'an var ya. Evet, tamam. Onda da bulabilirsiniz. 3-5 tane çekin. Utilitan bir arkadaş tarafından bana söylen. Çok büyük şimdi, kitap kendisi ha. yazmıştı. Ben dedim harika kitap yazmış kendisi yazmış. Ha, şimdi, bu kadar mükemmel olmaz dedim. Yani. Tamam. İşte yani Hı. önce iman edebilmemiz için bu kitabın Allah'tan geldiğini, o evreni yaratan tarafından geldiğinden emin olmamız lazım ki tamam. bu kitaba uyalım. Yoksa tamam. uymayız yani. Niye şimdi şöyle, şimdi mealin ön sözünde Kur'an mucize bir kitaptır diye sunum bölümünde bir bölümümüz var. Bunlara değindik böyle ama oradaki benim değinmemi bir kenara koyalım. Sen şimdi Fussilet 52-53'ü bir oku. Buradan okuyalım. Buldun mu? Ha, sen oradan oku. Onu paylaşalım. Sonra ben dur istersen önce ben anlatayım. Sen onu bul da. Şöyle bu şey var. Hani Muazzez İlmiye Çıvan'ın var ya o kutsal kitapların kökeni diye bir şey eleştiri şey yaptı. Ve Kur'an'daki geçen yahut da Kitab-ı Mukaddes'teki geçen İbrahim kıssalarının Sümerlerden alındığını, Sümer tabletlerinde var olduğunu yazdı bir kitabında. Ben ona bir teşekkür yazdım, bir de soru sordum. Bu Sümer tabletleri, yani şu anda onun yazdığında mesela Hazreti İbrahim'in küçük kitabı var. Hazreti İbrahim orada Kur'an'daki anlatılan İbrahim'le aşağı yukarı birebir aynı. Bak bunu şey yapayım. Ona dedim ki Muazzez Hanım hani bu şeyler yaptınız da bu tabletler benim bildiğim kadarıyla 1920 yıllarda 60 metre toprağın altından çıkarıldı. Muhammed 60 metre toprağın altındaki tabletleri nasıl okudu? Şimdi eğer ki Muhammed 60 metre toprağın altındaki tabletleri okuyabiliyorsa bir Arap olarak Sümer tabletlerini okumak için bir yetisi olması, becerisi olması, 60 metre toprağın altısı görmesi yönünü nasıl değerlendireceğiz? Gibi bir soru sordum yani. Yazdım. Ulaştı, ulaşmadı. Kitabın çıktığı kaynak yayınlarına, bu Doğu Perinçe'nin yayınlarına. Bunu böyle bir yazdım, yolladım. Hani sonu ne oldu bilmem. Onu şey yapayım. Öyle bir mektup yolladım. Şimdi gelelim oraya. Evet, buyur. Bu meal biraz kötü olabilir. Ben meali kendim tamam. yapıveririm şimdi. Sen şey yap. Evet, insana nimet verdiğimiz zaman yan çizer. Başının doğrultusunda gider. Ama kendine kötülük dokunduğu zaman da artık eline boyuna yalvarmaya dalar. De ki, söyleyin bakalım. Eğer o Kur'an Allah tarafından olur da sonra siz onu inkar etmiş iseniz o uzak ayrılığa düşenden daha şaşkın kim olabilir? Devam et. İleride biz onlara hem dış alemde hem de kendi içlerinde delillerimizi öyle göstereceğiz ki sonunda onun gerçek olduğu kendilerine açık seçik belli olacak. Rabbinin her şeye şahit olması yeterli değil mi? Şimdi sondan iki ayeti yeniden okuyacağız. Bak iyi dinle. Son iki ayeti yeniden okuyacağız. Ayrı ayrı okuyacağız. De ki söyleyin bakalım eğer o Kur'an Allah tarafından olur da sonra siz onu inkar etmiş iseniz o uzak ayrılığa düşenden daha şaşkın kim olabilir? Evet. Bak şimdi konumuz Kur'an. Cenab-ı Hak peygamberine meydan okutturuyor. Halka diyor ki siz buna inanmıyorsunuz ama ya bu gerçekse bak şimdi bu gerçekte siz de uzak oradaki dalalim ba'id çok uzak bir yani dönüşü mümkün olmayan bir sapkınlık demek. Bu dalal sözü ormanda hayvanın kaybolması demek. Aslında. Yani kendi yolunu bulamayıp da hani böyle oraya şaşar orman içinde dalar, ana yola gelemez, evini bulamaz. Dalaletin esas anlamı budur. Bayit dediğin zaman mübalağa kalıbıyladır. Hani Allah'ın alim sıfatıyla çok hani sapıklık içerisinde. Ya böyleyse ne olacak? Hadi biraz düşün bakalım. Şimdi halk düşüne dursun bu olayı. Şimdi öbür ayeti şey yapıyoruz. Biz, bak şimdi, biz. Onun Kur'an'ın var ya, Kur'an'ın hak kitap olduğunu gerçekliğe çevirmiş ya, hak kitap, Allah kitabı olduğunu afaktaki, afak, çevre demek. Şöyle bakacaksın, arz, dünya vesaire, oradaki ayetlerimizle, bir de enfüsteki, bünyemizdeki, biyolojimiz var ya, fiziksel yapımızla, enerjik yapımızla, yani böyle hem madde yapımız hem enerji yapımızla, bünyemizdeki ayetlerimizle onu ispatı göstereceğiz. İşte o ayetler var ya, hani senin deminki gördüğün, hani ne güzel, sen oradan hareketin, sen bu ayetin gereği olarak, hadi bakalım bak, Cenab-ı Hak 1500 sene evvel, değil mi, evrenin genişlemekte olduğunu bildiriyor. Bunu o gün için, bak peygamber falan bunu, bu anlamını bilmezdi onu, anlamadı. Ne zaman oldu bu? Ne zaman anlaşıldı bu? 29'larda başladı, 90'lara kadar tartışmalar var. O zaman Kur'an'ın hak kitap olduğunu, Muhammed bunu bilmediğine göre, Muhammed yazmadığına göre, yazamayacağına göre bu bilgiyi, bu Kur'an'a kim koydu? Birisi koydu ama insan değil. Buyurun adını. Allah da diyor ki o bilgileri ben koydum diyor. İşte bu ayeti, tekvini ayetler, tekvini ayetlerin lazımı, lüzumu buradandır. Bana bazen diyorlar ki ya ilim bilim değişkendir. Hani bugün doğru dediğine yarın eğri diyebilir. Diyebilir ama birine der ki ama onun yanına yine yenisi geliyor. Yine yenisi geliyor. Adama diyorum ki ya Cenab-ı Hak Fussilet böyle hani 53-54'te böyle derken sen niye rahatsız oluyorsun ki bunlar? Niye rahatsız oluyorsun ki? Bilimsel açıların Kur'an'ın anlaşılmasına, kullanılmasına niye rahatsız oluyorsun ki? Rahatsız olacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bir sözü buyurun hocam. İnsanlar mikroskobu icat ettiklerinde kendilerinin ne kadar büyük ve muhteşem bir varlık olduğunu farkına vardılar. Evet. Teleskobu icat ettiklerinde ne kadar aciz veya da hiç olduklarının farkına vardılar. Tabii. Bunu bir düşünür bunu söyledim. Mükemmel tabii, tespit. Tabii. Onun için yani, ona baktığımızda biz aciziyete düşüyoruz. Bir zaman bir video dolaştı internette. Bana da gönderdiler de. Şimdi insan bir veyahut da bir ağaç şeydi, yaprağını şey yapıyorlar. Onu bilmem kaç kat küçültüyorlar. Sonra onu kaç kat büyütüyorlar falan. İşte böyle evrenle bir ilişkisini falan hatırladınız mı? Bu bayağı 10-15 sene evvel dolaştı. O yenilerde de var bilmiyorum, öyle bir video var. Öyle bir şey, tabii çok eski bir şey vardı yani. Ama çok eski benim dedim. Yeni değildi yani. Bir yaprağı hani hem büyütüyor, çok büyütüyor. Abi, mikro ve makro. Ha, mikro makro. Bir yaprak üzerinden onu hareket ediyor. Ben çoğunu izledim hocam. Aşağı yukarı ne kadar yabancılarsa. Bana bir video yolladı da. Yani ben kendi teknolojiden hani fazla bir anlamak istedim. Skype'ı kapatalım. Çok teşekkürler bu arada. Sağ olun.